राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2056 31 मार्च सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर धोरा भीना सर बीकानेर राम राम राम राम राम खास प्रकृति पुरुष का विवेक है वो बहुत काम की चीज है। ये संसार जितना सब प्रकृति का कार्य है और संसार से अतीत परमात्मा है वो परमात्मा है और परमात्मा का अंश ये जीव है। जीव प्रकृति का कार्य नहीं है, प्रकृति का कार्य शरीर है, संसार है। ये है अपनी जो प्रकृति में स्थिति है ये ही बंधन है और ये स्थिति हमारी है नहीं, हमारी स्थिति परमात्मा में ही है परंतु हमने मान रखी है शरीर में स्थिति। ये मान्यता है वो बंधन है, बंधन वास्तव में है नहीं मान्यता में मान लिया, इनके साथ मान लिया, ये मान्यता मिटानी है। सब जड़ के साथ हमारी एकता नहीं हो सकती, जड़ क्षण भंगुर है, प्रत्येक क्षण में नाश होता है, ये परिवर्तन ही परिवर्तन होता है इसमें, और चेतन में परिवर्तन कभी होता नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं। और नित्य स्वरूप अपना है और ये सदैव ही परिवर्तनशील है, ये दोनों एक है। तो एक ना मान्यता है, ये एक है नहीं मूल में, वो दृष्टा है ये दृश्य है, वो चेतन है ये जड़ है, वो नित्य है ये अनित्य है, वो निर्विकार है ये विकारी है, बिल्कुल विरुद्ध धर्म है। और शरीर के साथ अपने को एक माना है, ये है परमात्मा के साथ एक, संसार और शरीर के साथ एक नहीं है, संसार शरीर एक है, शरीर और संसार एक धातु है। क्षिति पाव गगन समीरा पंच रचती अदम शरीर, सनातन जी से पूछा कि आपका परिचय बताओ, तो उन्होंने अपना परिचय बताया कि मैं नित्य निरंतर निर्विकार सच्चिदानंद स्वरूप में रहता हूँ, अमर रहता हूँ और शरीर सदा ही मृत्यु में रहता है, ये मेरा परिचय है। मानो शरीर सदा मृत्यु में ही रहता है, मैं सदा ही अमर ही रहता हूँ, अलग अपना अनुभव है, ये वास्तविक स्वरूप है, ये सबका परिचय है। इसलिए अपने शरीर से अलग है क्योंकि 84 लाख जोनी में भटकते हुए जीव आया है तो किसी शरीर के साथ में रहा नहीं हरदम, और इस शरीर में हरदम नहीं रहता है। और शरीर का आप सब सब सोचते, सब बाल्यावस्था, जवान अवस्था, वृद्धावस्था, तो शरीर की ऐसी अवस्था होती है और ये रहता है सब में एक रूप। कहते भी बाल्यावस्था में ऐसा करता, जवानी में ऐसा करता, वृद्धावस्था ऐसा करता, धनी होता है कभी निर्धन होता है, कभी विद्वान होता है कभी मूर्ख होता है, ये बदलते रहते शरीर। और ये एक रहता है सब में, शरीर बदलते है, बदलने वाला संसार है, संसार अनंत ब्रह्मांड है, सब बदलने वाले, सब बदलने वाले शरीर, सब बदलने वाले। यदि से पहाड़ है, वृक्ष है, घास है, दूब है, सब बदलने वाले, समुद्र है, चंद्रमा है, सूर्य है, नक्षत्र है, तारा है, ये सब बदलने वाले, बदलने वाले, बदलने वाले। इनमें अपनी चीज तिलबिर भी नहीं है, अपने चेतन परमात्मा है, उस व्यवहार है परमात्मा के साथ हमारी एकता है, और शरीरों के संसार के साथ एकता है। इनका ठीक अनुभव हो जाए, शरीर में नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं, तीन बात, शरीर में नहीं, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं है, शरीर संसार के लिए है। बड़ी सीधी सरल बात है, संसार की सेवा के लिए शरीर है, संसार की सेवा के लिए मन कर्मयोग हो जाएगा, और अपने आप को अलग मान लेगा घन योग हो जाएगा, और अपने भगवान के शरण हो जाएगा भक्ति योग हो जाएगा। सीधी सरल बात है, सब चीजों से भक्ति योग मुख्य है। ज्ञान संप्रदाय में ज्ञान को मुख्य माना है, परंतु गीता आदि शास्त्रों में देखा जाए तो परमात्मा मुख्य है। ज्ञान को मुख्य माना, वहां पर परमात्मा को कल्पित माना है, परमात्मा वास्तव परमात्मा परमात्मा है, परमात्मा का अंश जीवात्मा है, ये एक है, और ये जड़ जगत है, परम जगत है, प्रकृति का कार्य संस्कार, ये एक है। इस जगत को अपना मानता है, यही बंधन है, यही बंधन बुद्धि है। संसार के साथ में एकता मानना ये बंधन है, और संसार से अलग और अपने आप के स्वरूप में से तो ना ज्ञान हो और परमात्मा से तो ना भक्ति हो, और संसार के संसार चीज दे दीजिएगा कमी हो। संसार के साथ इसकी एकता नहीं है, शरीरों के साथ एकता बनी है, ये भ्रम है। साफ साफ एकदम शरीर न मेरा है न मेरे लिए है, संसार शरीर से संसार का है, संसार के लिए है, ये सब चीजें मेरे लिए नहीं है, संसार के लिए है, संसारी चीज संसार के लिए है। इनको अपने लिए मान लेने, अपनी मान रहे हैं, ये बहम है। ये बड़ी सीधी सरल बात है, अपने खुद की एकता परमात्मा के साथ है, क्योंकि मम्मी वाश हो जीव लोग जीव भूत सनातना परमात्मा के साथ है ये, और शरीर सगल साथ है संसार के। अपने साथ शरीर को माना, ये है ब्रह्म, ये बहम, ये बंधन, और अपना शरीर ये संबंध नहीं है, ये मुक्ति है। तो ठीक अनुभव करना चाहिए इसका, शरीर शरीर में नहीं हो, शरीर मेरा नहीं है, और शरीर मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है, ये बात बहुत मानवीय समझनी है। समझता है शरीर मेरे लिए है, शरीर के काम करूं मेरा काम होगा, नहीं हुआ, ये बंधन होगा हमारे लिए नहीं है। बार बार यही चीज समझ नहीं है और ठीक समझ जाए बस ठीक हो गया। ठीक समझ जाएगा तो ठीक हो गया। शरीर हमारी चीज है, ऐसा ही छूट जाएगा, ऐसा ही मार के पेट बना है, ऐसे ही छूट जाएगा। शरीर नाशवान है, क्रमांगुर है, ये परिवर्तन हसील है, आत्म बदलता है, और आत्मा में तो बदलता नहीं, कभी नहीं बदलता, कभी ऐसा फर्क पड़ता नहीं, वो है जीवगा क्यों रहता है। ये परमात्मा का अंश है, परमात्मा के साथ एक है, ये शरीर संसार के साथ एक है। केवल कहना नहीं है, जानना चाहिए, समझना चाहिए, शरीर संसार एक है। क्योंकि पृथ्वी जलता है, जो आयु आकाश, इनसे बना हुआ संसार है, इनसे बना हुआ शरीर है, शरीर संसार एक धातु से बना हुआ है, और उसमें परमात्मा और आत्मा ये एक धातु से। परमात्मा के साथ तो इसे खुद की एकता है, शरीर की संसार साथ एकता है। जैसे परिवर्तनशील संसार है, ऐसे ही परिवर्तनशील शरीर है। ये बदलने बदलने वाला है, दुख बदलता है, ये महासर्ग में भी महाप्रलय में बदलता है, और ये स्वयं बदलता है नहीं कभी। ये दो विभाग को समझना ठीक तरह से, अपनी स्थिति वास्तव में परमात्मा के साथ है, और शरीर की स्थिति संसार के साथ है। संसार से आप लेना चाहते हैं, ये लेना नहीं होता, ये जन्म मरण का हेतु होता है। परमात्मा से कुछ लेना नहीं है, परमात्मा को भी अपना वो देना है। शरीर संसार को दे दिया, अपने आप को परमात्मा को दे दिया। शरीर हरदम बदलता है, जन्म जरूर किसे थे, फिर बालक अवस्था, जवान अवस्था, वृद्धावस्था, धनी अवस्था, निर्धन अवस्था, कभी विद्वान, कभी मूर्ख, कभी ठीक है, कभी बेठीक है, कभी अनुकूलता, कभी प्रतिकूलता, ये सब बदलते ही बदलता है। आप स्वयं बदलता नहीं है, ये बदलने वाला है, नहीं बदलने वाला परमात्मा इसके साथ एक है, शरीर संसार साथ एक है। ये खास चीज है, इसका मरण करके अनुभव करना चाहिए ठीक तरह से, ठीक है, ठीक है। ये जड़ विभाग है, और शरीर चेतन आत्मा और परमात्मा, ये चेतन विभाग है। जड़ विमान नाशवान है, चेतन विभाग अविनाशी है, ये अनित्य है, वो अनित्य है, वो निर्विकार है, ये विकारी है। अवस्थाएं बदली है, स्वयं बदल नहीं है, तो अवस्था बदली है शरीर की, उसके साथ अपने को बदलते मानने था। ये भूल से मानता है, इसको मानना चाहे तो बहुत जल्दी मान सकते हैं आप, एकदम तत्परता से। केवल लगन चाहे, लगन जीव ही अनेक जन्मों में जाता है, शरीर जाता नहीं है, शरीर तो ये नहीं जाता है। ये देवताओं में भूत प्रेत पिशाच में पशु पक्षी घास पोसर जल सर थल सर नवसर ये कई शरीर में जाता है। कारण गुण संगों से गुणों का संग है, उन आसक्ति जहां प्रियता हो गई वहां सर चला जाएगा। यंग यंग वहां पे स्वर्ण भाव तंते करे वरम, जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ से छोड़ता है उसी भाव को पात्रता हो जाता है। और ये परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, निश्चित हो जाता है। अभी भी परमात्मा में है, परमात्मा और जीव एक है, स्वतः स्वाभाविक, शरीर और संसार स्वाभाविक एक है। ये अलग होगा वो अलग ही है, और परमात्मा उस रूप अलग है ये अलग ही है। अब भी अलग है, कभी अलग होता वो पहले से अलग है, पहले से अलग है वो ही अलग होता है, और पहले से एक है वो ही एक होता है, परमात्मा के साथ एक है, संसार से अलग है। ये ध्यान कब देते है? ध्यान दे तो समझ में आ जाए, बात दिख लग जाए साफ साफ। उल्टी दिखती है जगत ही हो गई तो सच्ची दिखती दृढ़ हो जाए, क्या आश्चर्य है, सीधी बात है। ये हरदम बदलता है, और ये बदलता ही नहीं, एक रहता है। एकदम विभाग है प्रत्यक्ष, शरीर संसार के पदार्थ है, इनके साथ शरीर है, इसमें चेतन परमात्मा वो परमात्मा साथ एक है। संसार में आनंद चीज है, आनंद अपना किसी के साथ संबंध नहीं है, कोई चीज अपनी नहीं है, परमात्मा पूरे पूरे बड़े में। जैसे हमने माँ का दृष्टान दिया 10 बालक हो तो 10 बालकों की माँ पूरी पूरी है, यूँ नहीं कहते सौ हिस्सा माँ का है, नौ हिस्सा माँ का हमारा नहीं है, नौ भागवत पूरी पूरी है, ऐसे पूरे पूरे परमात्मा हमारे, इससे बार पांतिया नहीं है, पद्मा सातवा एक है, वही बार सो जीव लोग जीव होते सनातना अनाधिकाल से सदा से परमात्मा का अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन और अमल और सहज सुराशि सो माया बस भय साई माया बस हुआ है पंजो की इमर करके नाई फिर सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा काल कर्म स्वभाव गुण साथ में गए ये अनुभव होना चाहिए अनुभव संसार परिवर्तनशील है संसार के साथ जीवपति संसार है ऐसे शरीर है ऐसे संसार है और परमात्मा है वैसा तो एक है परमात्मा आत्मा एक है ये परिवर्तनशील नहीं है ये बदलने वाला नहीं है संसार शरीर से बदलने वाला ये दो विभाग है शरीर देखने में आता है नाश होता है परिवर्तन होता है ये खुद में परिवर्तन होता नहीं एक रूप रहता है आदमी यूं आने चाहिए झुंझा तो ठीक है यूं समझना चाहिए जानना चाहिए जो अध घंटा जोर होगी यू जान लेगा बेपरवाह जानता नहीं जानना एक हो जाएगा इतना समझ में आता ही है कि मैं चेतन हूं सही जड़ है इतना समझ में आता है ना ये तो सीधी बात है शरीर अगर प्राण निकल जाते हैं पड़े रहते हैं बस बालो बने जब नलो बने गाड़ दो कुछ करो यह भी समझ में आता है कि ये जड़ में चेतन मिला हुआ है ये आना चाहिए सब सब दिखना चाहिए जड़ में परिपूर्ण बसा हुआ है ऐसे ही कोई खंड होके नहीं पूरा का पूरा जड़ में आ गया चेतन क्या क्या है शरीर में चेतन मिला हुआ है ये पूरा का पूरा इसमें जड़ में आ गया ये चेतन जो है ऐसा भी दिखता है नहीं एक नहीं है एक दिन अलग होगा तो पहले से अलग है पहले से अलग है पहले से अलग है वही अलग होता है शरीर साथ नहीं है कारण शरीर नाना योनियों में साथ में ही जाता है क्या एक कारण शरीर है कारण सूक्ष्म सोचते नहीं तो जो तेनो कारण प्रकृति का है कारण शरीर ही नाना योनियों में जाता है साथ में वो बन जाओ वही बन जाता है योनियों में जाता है तन में स्थूल शरीर बनता है मनुष्य भगवान की तरफ जब तक नहीं चलता तब तक भगवान की उस पर कृपा नहीं हो जाती कृपा है, कृपा है भगवान की। भगवान की कृपा नहीं होती ऐसा नहीं है, भगवान की कृपा है। आप आए हो सत्संग में तो भगवान की कृपा विशेष है, सब सब जीवों पर विशेष के लिए ही पूछना चाहता हूँ। एक तरह तो भगवान कहते हैं सब पर मोरी बराबरी दाया, तो भगवान सब पर बराबर दाया क्यों नहीं करते, किस किस पर विशेष रूप से क्या योग्यता होती है तब उस पर करते हैं कृपा। बोले भगवान सब पर बराबरी दया तो ये कहते हैं दया करते हैं, दया करते हैं भगवान का झूठ बोल, किसी पर विशेष करते हैं तो उसमें ऐसी क्या योग्यता होती है जो जिस कारण उस पर विशेष करते हैं। वो सन्मुख ज्यादा होता है, पानी बरोबर बरसता है पर सन्मुख खड़ा हो जाता है, पानी आ जाता है उल्टा होता है, नहीं आता पानी तो बरोबर बरसता है, ऐसे कृपा बरोबर बरसती है, सन्मुख होता है ले लेता है, सन्मुख नहीं होता उल्टा होता नहीं लेता है। भगवान की कृपा में फर्क नहीं है, सब पर मोरी बराबर दया बराबर दया है, भगवान की दया में फर्क नहीं है। आप इतने आते हो दूसरे नहीं आते तो कोई मना थोड़ा ही है दूसरे को, गाँव में आदमी तय है क्या? मतलब मेरी शंका यही थी, मेरी शंका भी यही थी, अरे यही मेरी शंका थी कि दूसरे नहीं आते हैं, इतने ही आते हैं और नहीं आते हैं, तो नहीं आते हैं तो उन पर कृपा नहीं है ऐसा मानोगे क्या? भगवान की कृपा बरोबर है, अबे आवे कोई कोई नहीं आवे, कोई उस कृपा के इच्छुक है, अपने इतने आए हैं इनमें भी फर्क है, सब बरोबर नहीं है, कई समय थोड़े आए गए ज्यादा आए आए हुए, सब पर कृपा है। देखो बहुतों को तो ये बात सुनने को नहीं मिल रही, वो भी समझे क्या श्रवण आया फिर वो फिर योन लभ्य सुनने के लिए भी सबको नहीं मिलती, सुनने के लिए मिलती है नजीक आ गए ना, थोड़ी थोड़ी समझ में आती है, बरोबर समझ में आ जाती है एक तरह से। ये समझने का मौका मनुष्य शरीर में ही है और जगह मौका नहीं है, भगवान की कृपा हम सब जगह हो सके परंतु सामग्री ऐसे ही है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। आप लोगों के मन में उत्कंठा क्यों नहीं होती भाई? उत्कंठा तो होती है, समझ में भी आती है, पर व्यवहार में आने में तकलीफ हो रही है अभी तक, तो नहीं होती समझ में आती नहीं, इसी किसी के व्यवहार में फर्क नहीं पड़ता।